อาทิตย์ที่10มกราคมพุทธศักราช2536เป็นการบรรยายพระอภิธรรมมัทธสังหะครั้งที่4ปริเจตที่1เรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพครับ ท่านสาธุชนที่เคารพบรรยายพระอภิธรรมเบื้องต้นในครั้งนี้ก็จะได้พูดถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่จะยกขึ้นมากล่าวในการบรรยายครั้งนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการประมวลจิต89หรือ121แล้วก็จะได้อธิบายในส่วนทั่วๆไปของจิต89ในเบื้องต้นที่สุดนั้นเราน่าจะทำความเข้าใจคำว่าจิต89หรือ121ในทางความหมายที่แท้จริงของหลักการเกี่ยวกับเรื่องจิต89ว่าที่เราเคยได้ยินว่าจิตในพระอภิธรรมมี89ดวงหรือ121ดวงนั้นมีความหมายจริงๆเป็นอย่างไรก็เมื่อเราได้ยินคำว่าดวงและได้ยินตัวเลข89พูดกันว่า89ดวงนั้นมีความรู้สึกว่ามันมากมายเหลือเกินและบางทีก็ถึงกับนึกภาพพจน์ขึ้นว่าในตัวของเรานั้นมีจิตเป็นดวงเป็นดวงกลมๆอย่างที่เขียนเป็นภาพจำลองให้ดูปะปนกันอยู่ในหากทายวัตถุหรือในตัวของเราถึง89ดวงอย่างนั้นหรือไม่จริงๆคำว่าดวงที่ใช้กันภาษาไทยนั้นในภาษาบาลีเขาไม่มีคำที่แสดงลักษณะตรงนี้หรอกครับจิต89เนี่ยไม่จริงๆแล้วคำว่าดวงแปลว่าประเภทหรือชนิดของจิตจิตทั้งหมดและจิตทั้งหมดรวมซึ่งใน89ดวงนี้ในแต่ละคนในแต่ละคนนะฮะไม่สามารถจะเกิดจิตครั้งเดียวได้ทั้ง89ดวงนี่ประการหนึ่งนะว่าเราแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดจิตขึ้นครั้งเดียวได้89ดวงหรือ89ชนิดและประการอีกอย่างหนึ่งก็คือในจิต89ดวงนั้นแต่ละคนคือในกอในขอในคอในงอแต่ละคนแต่ละคนจะเป็นปุถุชนหรือเป็นพระอริยบุคคลก็ตามเกิดจิตหรือมีจิตที่จะพึงเกิดขึ้นได้ที่กล่าวว่าทีละดวงเนี่ยเราไม่สามารถคือถ้าถามกันอย่างชัดๆว่าเราแต่ละคนนั้นมีจิตกันอยู่คนละกี่ดวงตอบว่าในแต่ละคนนั้นมีจิตไม่ถึง89ดวงถ้าถามว่าแล้วมีสักกี่ดวงก็ตอบได้ว่าอย่างเราที่เป็นปุถุชนนั้นปุถุชนอย่างเราเนี่ยนะครับใครเป็นโสดาบันยกไว้ไม่พูดถึงปุถุชนอย่างเราและคนที่ได้ฌานยกไว้ไม่พูดถึงเว้นคนที่ได้ฌานเว้นคนที่เป็นโสดาบันแล้วมีจิตอยู่เพียงประมาณ40ดวงเท่านั้นเองครับก็ขอไล่ให้ฟังคร่าวๆสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้ผ่านเรื่องนี้มาเลยก็อาจจะยังนึกรายละเอียดไม่เป็นไรครับอย่างพวกเราที่มีแน่ๆคืออกุศลจิต12กามาวจรโสภณะอย่างเรานะมีแค่อันนี้เอาตัวเลขคร่าวๆกันก่อนความหมายชื่อจิตเดี๋ยวเราจะพูดกันก็แค่นี้เองฮะลองนับซิว่าเท่าไหร่12 17 16 45ใช่ไหมประมาณ45ดวงนี่คือจิตที่เราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่เป็นปุถุชนไม่ได้ฌานจิตของเราจะวกเวียนวนเวียนเกิดกันอยู่ใน45ดวงนี้ไม่มากกว่านี้แล้วก็ไม่น้อยกว่านี้แต่45ดวงนั้นดังที่ได้กล่าวว่าเกิดขึ้นทีละ1ชนิดทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลใดได้ฌานบุคคลที่ได้ฌานนั้นได้สมมติว่าได้รูปฌานได้อรูปฌานโดยก็เพิ่มรูปฌานเข้าไปอีกเพิ่มอรูปฌานเข้าไปอีกถ้าเป็นอริยะบุคคลก็เพิ่มโลกุตระจิตเข้าไปแต่อกุศลจิตนั้นก็ตัดออกอันนี้ก็ขอไม่พูดถึงคนอื่นนะขอไม่พูดถึงคนได้ฌานไม่พูดถึงพระอริยบุคคลก็แล้วกันพูดถึงเฉพาะเราพอเป็นให้นึกเป็นนิทานอุทาหรณ์ว่าจิต89นั้นตัวเราเองมีเพียง45ในทุกวันนี้ไม่ได้มี89จริงๆอย่างครบถ้วนคราวนี้ก็มาพูดอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจว่า หลักในการจำแนกจิตออกเป็น 89 นั้นถ้าถามว่าทำไมจิตถึงถูกแยกเป็น 89 เอาอะไรมาเป็นเครื่องจำแนกมีหลักจำแนกดังต่อไปนี้เหตุผลข้อที่ 1 ในการจำแนกจิตเป็น 89 คือจำแนกโดยอาศัยที่ตั้งของจิต คำว่าที่ตั้งของจิตหมายความว่าจิตใดเกิดที่จักขุประสาทจิตนั้นท่านเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตใดที่เกิดขึ้นที่โสตวิญญาณโสตประสาทจิตนั้นท่านเรียกว่าโสตวิญญาณจิตคือจิตทางตาจิตทางหูนั่นเองนี่เป็นหลักหนึ่งในการจำแนกจิตออกเป็นประเภทต่างๆ ซึ่งถ้าถามว่าจิตเห็นกับจิตได้ยินเป็นจิตชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดเราก็ตอบว่าเป็นจิตคนละดวงคนละชนิดถามว่าทำไมถึงแบ่งเป็นคนละชนิดตอบว่าเพราะจิตเห็นนั้นเกิดขึ้นที่ประสาทตาจิตได้ยินเกิดขึ้นที่ประสาทหูจิตได้กลิ่นเกิดขึ้นที่ประสาทจมูกจิตที่รู้รสเกิดขึ้นที่ลิ้นเมื่อกล่าวโดย องค์ประกอบของจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นองค์ประกอบเหมือนกันหมดครับองค์ประกอบที่ผมว่านั้นคือมีเจตสิกเกิดขึ้นในจิตดังกล่าวแล้วนั้นเพียงแค่7เท่านั้นเองตรงนี้ก็มันเป็นเรื่องที่พูดเลยหน้าไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็พูดเพื่อจะเน้นตรงที่กำลังจะกล่าวถึงว่าการแบ่งจิตด้วยหลักที่หนึ่งท่านอาศัยที่ตั้งของจิตเป็นเครื่องจำแนก ไม่ใช่เหตุผลอื่นเพราะเหตุผลอื่นเช่นเหตุผลเมื่อกล่าวถึงองค์ประกอบเนี่ยโสตะวิญญาณจักขุวิญญาณมีเจติประกอบกี่ดวงเท่ากันนะ7ดวง7ดวงเท่ากันคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกตาชีวิตอินทรีย์มนสิการองค์ประกอบเท่ากันแต่ถูกแบ่งเป็นคนละดวงกันคนละประเภทกันเพราะอาศัยที่เกิดต่างกันนี่เป็นหลักที่หนึ่งในการจำแนก เหตุผลที่สองในการจำแนกจิตออกเป็นประเภทต่างกันก็คือเพราะมีอารมณ์ต่างกันอารมณ์หมายถึงที่ที่จิตนั้นรู้จิตดวงหนึ่งไปจับอารมณ์หนึ่งเป็นอารมณ์ท่านก็เอามาแยกเป็นประเภทหนึ่งจิตอีกดวงหนึ่งองค์ประกอบเหมือนกันที่เกิดเหมือนกัน แต่ว่าไปจับอารมณ์เป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งถูกแบ่งเป็นจิตประเภทหนึ่งจิตพวกนั้นได้แก่จิตอะไรที่ถูกแบ่งด้วยอำนาจอารมณ์คือผมขอให้ท่านนึกเทียบตามไปด้วยว่าอย่างโลกุตตระจิต8นี่ไม่ใช่ตัวอย่างยกที่กำลังจะอ้างถึงเหตุผลข้อ2นี่นะแต่จะยกพาดพิงเทียบให้เห็นว่าโลกุตตระจิต8มีอารมณ์เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่ คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลตถาคามิมรรคตถาคามิมรรคอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นจิตคนละดวงกันแต่มีอารมณ์เหมือนกันนี่ไม่ได้แบ่งโดยอารมณ์อารมณ์เหมือนกันคือมีนิพพานเป็นอารมณ์บรรลุนิพพานเหมือนกันจับนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันแต่แบ่งเป็น8ดวงไม่ใช่แบ่งเพราะอารมณ์แต่อรูปฌาน 4 นี่ตัวอย่างจริงๆของการแบ่งจิตโดยอารมณ์คือรูปฌาน 4อรูปฌาน 4คืออรูปฌานที่1อรูปฌานที่2อรูปฌานที่3อรูปฌานที่4ถ้าพูดอย่างเป็นภาษาของท่านที่ค่อนข้างจะยาวหน่อยอีกหน่อยท่านก็จำได้เองสำหรับคนที่ยังมาอยู่เพราะเราจะต้องกล่าวถึงกันบ่อยๆคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาตนะเนวสัญญาณัญจายตนะตามลำดับ ฌานฝ่ายอรูปทั้ง4นะเมื่อกล่าวโดยฐานะของฌานแล้วท่านถือว่าเป็นฌานที่มีองค์2เหมือนกันองค์2คืออุเบกขาเอกตาองค์ฌานนะเป็นอรูปพูดง่ายว่าเป็นฌานที่5ที่ปล่อยอารมณ์ฝ่ายรูปเปลี่ยนไปจับอารมณ์ที่เป็นอรูปองค์ฌานก็เท่าเก่าครับ ทำอรูปฌานที่1ก็องค์ฌาน 2 อรูปฌานที่1ที่มีอากาศเป็นอารมณ์อากาสานัญจายตนะ จับวิญญาณเป็นอารมณ์ก็ต้องการจับพัฒนาที่จะเห็นว่าพอไปถึงจุดการพัฒนาจิตขั้นสูงของฌานเนี่ยมันพัฒนาตัวจิตอะไรไม่ได้มากแล้วได้ที่อารมณ์พัฒนาอารมณ์ก็เปลี่ยนไปจับอารมณ์อีกชนิดหนึ่งคือความไม่มีเป็นอารมณ์เรียกว่าอากินจัญญาทนะจับนัตติภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์เสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปจับสัญญาที่ละเอียดเป็นอารมณ์อารมณ์ต่างกันไปเป็น 4 ขั้นองค์ฌานทั้ง 4 ฌานนี้เหมือนกันทุกประการคืออุเบกขากับเอกัคคตา เรานึกถึงฌาน 5 เนี่ยฌานต้นมีองค์ฌาน 5 วิตกวิจารปีติสุขเอกตาแล้วค่อยๆลดไปเรื่อยๆลดไปลดไปลดไปจนกระทั่งถึงจุดตันลดอีกไม่ได้เพราะถ้าลดก็แปลว่าจิตดับหมดแล้วก็เลยเหลือ2ข้างคาอยู่ก็เลยต้องเล่นทางอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไปโดยลำดับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งในการแบ่งจิตเป็นประเภทต่างกันเพราะมีอารมณ์ต่างกัน 2 เหตุผลแล้วนะต่อไปเหตุผลที่ 3ที่แบ่งจิตเป็นต่างประเภทกันคือเพราะองค์ประกอบของจิตหรือองค์ประกอบในจิตไม่เหมือนกันคำว่าองค์ประกอบในจิตที่กล่าวถึงนั้นถ้าพูดอย่างสำนวนพลเรียมและวิธรรมแท้ๆก็คือเพราะเจตสิกที่ประกอบในจิต ดวงหนึ่งกับดวงหนึ่งไม่เท่ากันใช่มั้ยไอ้คำว่าไม่เท่ากันคือบางดวงมีสมมุติว่ามี10บางดวงมี11อันนี้อันหนึ่งแล้วก็ไม่เหมือนกันบางทีตัวเลขมันเท่ากันก็15เหมือนกันแต่ว่าไอ้15เหมือนกันเนี่ยดวงนั้นต้องถูกแบ่งเป็นประเภทหนึ่งเพราะว่า15นั้นมันมีโทสะเจตสิกประกอบ 15นี้มีโลภะเจตสิกประกอบไม่เท่ากันก็ดีหรือเท่ากันแต่ไม่เหมือนกันก็ดีหรือทั้งไม่เท่ากันทั้งไม่เหมือนกันก็ดีเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของจิตที่ประกอบในจิตแต่ละดวงซึ่งอันนี้เราก็สังเกตชัดว่าเวลาเราเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยลองมองแทงเข้าไปในกระแสความรู้สึกแล้วก็จะเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดในดวงจิต ขณะโกรธกับขณะโลภคนละความรู้สึกกันไม่เหมือนกันนี่คือองค์ประกอบเพราะฉะนั้นจิตก็ถูกแบ่งเป็นต่างกันอย่างโลภะมูลจิตแบ่งเป็น8เท่าไหร่ไม่ใช่เพราะอารมณ์ไม่ใช่เพราะที่ตั้งแต่เพราะองค์ประกอบไม่เหมือนกันเช่นโลภะบางดวงที่ประกอบด้วยโสมนัสก็เป็นคนละดวงกับที่ประกอบด้วยอุเบกขา ที่ประกอบด้วยโสมนัสและเจือกับทิฏฐิคือความเห็นผิดก็แตกต่างเป็นคนละดวงกับโลภะโสมนัสที่เจือด้วยมานะหรือไม่ประกอบด้วยความเป็นผิดถูกแบ่งแยกเป็นอย่างนี้แม้โทสะก็เหมือนกันแม้โมหะก็เหมือนกันถูกแบ่งไปด้วยอำนาจขององค์ประกอบอันนี้อันหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งที่แบ่งจิตออกเป็นต่างกันก็คือเพราะจิต บางดวงกับบางดวงนั้นทํากิจคนละอย่างกันด้วยอํานาจหน้าที่เช่นจิตที่ชื่อว่าสัมปติชันนะกับสันติรณะนี่เป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องอ้างเลยการเรียนรู้โดยละเอียดไปนิดหน่อยก่อน ที่เรียกว่าสัมปติชันนะแปลว่าจิตที่ทําหน้าที่รับอารมณ์ที่เข้ามาทางตารับเพื่อเอาไปส่งต่อให้จิตอีกดวงหนึ่งที่ทําหน้าที่พิจารณาแล้วพิจารณาทําไมก็พิจารณาเพื่อให้เกิดความยินดียินร้ายเกิดความชอบใจไม่ชอบใจเกิดกุศลเกิดอกุศล เพราะว่าจิตของเราเนี่ยเวลามันรับรู้อารมณ์มันมีขั้นตอนมีกลไกตั้งแต่อารมณ์มากระทบประสาทปั๊บเกิดความรู้สึกอะไรเป็นครั้งแรกอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นจิตเป็นหน้าที่แล้วก็ขณะต่อมามีความรู้สึกยังไงต่ออารมณ์นั้นก็ทำอะไรต่ออารมณ์นั้นขณะต่อมาเป็นอย่างไรขณะต่อมาเป็นอย่างไรนี่จิตเพราะฉะนั้นจิตที่เราได้ยินว่า สัมปติชันนะจิตก็ดีสันเตียนะจิตก็ดีอาวัชนะจิตปัญจทวาราชนะจิตก็ดีมโนทวาราชนะจิตก็ดีจิตเหล่านี้ท่านแยกประเภทไว้ด้วยอำนาจของหน้าที่ว่าจิตใดตามหน้าที่อะไรก็แบ่งแตกต่างกันไปแม้ว่าจะรับอารมณ์เดียวกันอย่างสันเตียนะกับสัมปติชันนะเนี่ยมันก็รับอารมณ์เดียวกันนะรู้อารมณ์รูปอารมณ์กระทบตาสัมปติชันนะรับมาก่อน ยังไม่รู้อะไรสันเตียนะก็จับต่อเอามาพิจารณาเสร็จแล้วก็โวฏฐัพพนะอำนาจที่ตัดสินตัวอวัชนะจิตอำนาจที่ตัดสินก็เป็นจิตเป็นหน้าที่ที่กระทำต่ออารมณ์เดียวกันในวิถีเดียวกันแล้วก็สืบต่อไปจนกระทั่งถึงที่สุดของการทำหน้าที่ในการรับรู้อารมณ์แต่ละครั้งแต่ละหนนี่เป็นเรื่อง ที่เรียกว่ารายละเอียดวิจิตรมากเมื่อวานนี้ได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขากว้างในวงการต่างประเทศแล้วเขาก็มีเพื่อนมีฝูงที่เป็นชาวต่างประเทศหลายคนก็มีคนหนึ่งซึ่งผมเคยอภิปรายธรรมะกับเขาเมื่อหลายปีแล้วชื่อว่าดร.อัศราเป็นคนยิว แต่ว่ามาสนใจพุทธศาสนาแล้วเขาก็บอกว่าที่เขามาสนใจพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าเขาได้อ่านหนังสือของพระยิวองค์หนึ่งแต่พระยิวองค์นี้น่ะไปบวชเยอรมันเรารู้จักกันว่าเป็นพระเยอรมันจริงๆเป็นพระยิวแบบไอ้ตายอ่ะจริงๆก็เป็นยิวแล้วก็อีกหลายๆคนที่มีชื่อเสียงก้องโลกกล่าวยิวทั่วโลกมีอยู่มีพลเมืองอยู่ทั้งในยิวนอกยิวน่ะไม่เกิน 20 ล้านแต่ว่าแต่ละคนนี่มีคุณภาพสูงมากทีนี้ก็ พระยิวองค์นี้ถ้าเอ่ยชื่อแล้วหลายคนอาจจะได้เคยหาเทียนหนังสือท่านคือท่านยานโปนิกะท่านยานโปนิกะท่านสนใจพุทธศาสนาอ่านสนใจพระอ่านหนังสือในห้องสมุดแล้วก็สนใจทะลุมาถึงพระอภิธรรมแล้วก็ไปบวชในลังกาไปศึกษาพระอภิธรรมในลังกาไปศึกษาพม่าแล้วก็เขียนตำรับตำราดีๆเกี่ยวกับพระอภิธรรมเนี่ยหลายเล่มบางเล่มผมก็ไม่เคยเห็นนะแต่เพื่อนคนนี้ก็บอกเขามีอยู่ก็รวบรวมมาจากที่ต่างๆ ทีนี้ดร.อัตตลาเนี่ยแกเรียนมาทางจิตวิทยาจบดร.ทางจิตวิทยาแล้วก็บอกว่าแกมาอ่านพระอภิธรรมแล้วแกยอมสยบเลยนี่ดร.อัตตลาที่เป็นยิวด้วยนะแกไปเที่ยวบรรยายทั่วโลกที่นู่นที่นี่บอกยอมรับเลยว่าพระพุทธศาสนานั้นอธิบายเรื่องจิตไว้อย่างลึกซึ้งห่างไกลจากความรู้ทางจิตวิทยาที่ แกเรียนมาจนถึงดร.เนี่ยมากไม่ได้มาพูดเอาใจใครนะแต่บอกยังเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็แกก็เลยไปพูดที่ไหนที่ไหนเรื่องวิชาจิตวิทยาแล้วแกต้องพ่วงอันนี้เข้าไปด้วยเลยกลายเป็นนักจิตวิทยาที่เขาเชิญไปเพราะเพื่อบรรยายจิตวิทยาแกก็เลยอาศัยงานเผยแผ่ธรรมะไปด้วยเดี๋ยวพูดธรรมะเรื่องจิตในพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะเห็นว่า คนที่เขามีปัญญาเนี่ยที่เขามาสัมผัสแล้วก็เกิดความรู้สึกเลื่อมใสชอบใจแล้วก็ช่วยเป็นกำลังให้เองเราเลยได้ชาวพุทธทางตะวันตกและผู้ช่วยเผยแพร่ทางตะวันตกเนี่ยโดยที่ไม่ได้ออกแรงอย่างนี้เยอะนะไม่ใช่น้อยนะแล้วก็มีนอกจากท่านยานปณิกามีคนคือพระยานนาดีหลกพระยานดีหลกเป็นพระรุ่นเดียวกันก็ได้มาบวชแล้วก็ได้ ช่วยเผยแปรศึกษามีความรู้ธรรมะดีทีนี้นี่เป็นเจตได้กี่เหตุแล้วที่แบ่งประเภทจิตหนึ่งทบทวนหน่อยหนึ่งที่ตั้งสองอารมณ์สามองค์ประกอบสี่หน้าที่สี่แล้วนี่คือหลักในการแบ่ง นะครับ 4 อย่างและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ถูกแบ่ง ที่ว่าด้วยอำนาจการละเนี่ยหมายถึงการละกิเลสตรงนี้น่ะเป็นเรื่องเฉพาะโลกุตตรจิตโลกุตตรจิตที่ถูกแบ่งเป็น 4 เป็น 8 เนี่ยนะเราก็เมาเป็นว่า 8 เพราะอำนาจการละเราคิดดูนะฮะว่าโลกุตตรจิต 8 เนี่ยมีเจตสิกประกอบเท่ากัน 36 นี่สําหรับคนที่เคยเรียนมาก็จะเข้าใจหลักตรงนี้อ้างตรงนี้ได้อ้างเพื่อให้เห็นว่าโลกุตตรจิต 8 ไม่ได้แบ่งพระองค์ประกอบในจิตเหมือนกับฌาน 5 เนี่ยแบ่งพระองค์ประกอบจิตว่าฌานที่ 1 เรียกว่าฌานที่ 1 เพราะมีองค์ 5 ฌานที่ 2 ไม่ใช่ฌานที่ 1 เพราะองค์เหลือ 4 แปลว่าองค์ประกอบในจิตนั้นมันน้อยลงไปแต่โลกุตตรจิตนั้นบรรลุโสดาบัติมรรคก็เจตสิก หรือองค์ประกอบ 36 บรรลุสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรค 36 เหมือนกันอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เหมือนกันแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันแต่อะไรที่ไม่เหมือนกันการละกิเลสไม่เหมือนกันโสดาปัตติมรรคนั้นละกิเลสได้ส่วนการเกิดมาครั้งแรกเกิดมาครั้งที่สองไม่นับว่าเป็นมรรคเดียวกับมรรคครั้งแรกเป็นจิตเดียวกับจิตที่เป็นมรรคครั้งแรก เพราะว่าสกทาคามิมรรคนั้นละกิเลสได้อีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นอนาคามิมรรคละได้เพิ่มขึ้นอรหัตตมรรคละได้โดยไม่มีส่วนเหลือจึงถูกแบ่งออกไปเป็นจิตต่างดวงกันนี่เป็นเหตุผลในการจำแนกจิตออกเป็น 89 ดวงเพราะนั้นถ้าใครเขาถามเราว่าโหทำไมจิตในพระพิธรรมมีมากมายงั้นล่ะ แล้วก็บอกว่าไอ้ที่ว่ามันมีมากเนี่ยมันมากหมายความยังไงนะแล้วทำไมถึงแบ่งเป็นมากมายอย่างนี้เราก็จะเข้าใจก็มีอยู่ 5 เหตุเนี่ยครับนี่ถ้าหากว่าเรามีเวลาน้อยแล้วก็พูดทั้งเหตุทั้งเหตุสองนะฮะถ้ามีเวลามากแล้วก็พูดมากตามสมควรแก่การดีเราอยากจะรับฟังคราวนี้เรามาดูความหมายของจิต ที่ถูกแบ่งไว้เป็นพวกๆวันนี้เรายังไม่เจาะรายละเอียดจะเริ่มในคราวหน้าคือโลปามูลจิต8โดยละเอียดนะวันนี้เรามาดูความหมายของจิตที่ถูกแบ่งเป็นพวกๆในส่วนในประเด็นที่เรายังไม่ได้พูดถึงหรือพูดถึงแต่ว่ายังไม่ได้ให้รายละเอียดลงไปตามสมควรจิต 89 นั้นที่พูดถึงแล้วก็คือแบ่งเป็นโลกิยจิตโลกุตตรจิตตรงนี้ก็ทวนนิดหนึ่งว่า ที่เรียกว่าโลกิยจิตที่แปลว่าจิตที่คล้องโลกหมายความว่าไงตรงนี้มันคล้องตรงไหนครับแล้วโลกุตตรจิตที่แปลว่าจิตพ้นโลกจิตอยู่เหนือโลกเนี่ยมันเหนือตรงไหนเหนืออย่างไรโดยความหมายนะตรงนี้ก็ไม่ขอถามให้ตอบแต่ถามให้ตอบในใจให้ทวนในใจคำว่าคล้องโลกไม่ได้หมายถึงการคล้องโดยการ ตั้งอยู่ในโลกและพ้นโลกก็ไม่ได้หมายถึงการพ้นโดยการไม่ได้ตั้งอยู่ในโลกตั้งอยู่อย่าลืมว่าหมายถึงการเหมือนตั้งอย่างเรานั่งอยู่บนเก้าอี้แปลว่าตั้งอยู่ที่เก้าอี้นะคล้องอยู่กับเก้าอี้อย่างนี้เรียกว่าตั้งแต่ว่าตัวท่านเองนั่งอยู่ที่นี่แต่สายตาสอดสายไปดูในที่ไกลๆตาของท่านคล้องอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะดู ถามว่าตาของท่านที่ไปคล้องอยู่กับรูปที่หมายจะดูตาของท่านหลุดไปอยู่ที่รูปนั้นเลยจากคุยยานท่านหลุดไปอยู่ที่รูปนั้นเลยไม่ได้หลุดไปนั้นการคล้องอย่างนี้เป็นการคล้องในระยะไกลเป็นการคล้องแบบผูกพันเพราะนั้นคำว่าโลกุตตรเอาผมพูดโลกุตตรเป็นการย้ำซ้ำนะให้ชัดที่ว่าพ้นโลกนั้นไม่ได้แปลว่าจิตนั้นหลุดออกไปจากโลก ในทางความหมายทางพระอภิธรรมไม่ได้พูดอย่างนี้แต่หมายความว่าจิตใดที่หลุดจากอารมณ์ละจากอารมณ์ในโลกทิ้งจากความผูกพันในอารมณ์ในโลกไปจับอารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์เกี่ยวข้องกับโลกก็คือพระนิพพานนะพระนิพพานที่เป็นอารมณ์ชนิดที่ผู้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นบรรลุสูงสุดก็จะหน่วงเอามาเป็นอารมณ์ได้ อารมณ์นั้นไม่ถือว่าเป็นอารมณ์ที่อยู่ที่ไหนในโลกเป็นอารมณ์พ้นโลกแต่จิตของผู้ที่จับอารมณ์นั้นได้ก็ยังอยู่ในโลกคืออัตภาพนี้อัตภาพนี้ก็ยังตั้งอยู่ในโลกคือโอกาสหรือดวงดาวที่เราอาศัยเกิดนั่นเองจิตไม่ได้หลุดออกจากใจไปเลยแต่อารมณ์ที่จิตนั้นเข้าไปจับนั้นเป็นอารมณ์นอกโลกนอกตัวนอกใจนอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโลกียธรรมหมด จึงเรียกว่าโลกุตระนั้นถ้าสมมุติว่าพระอรหันต์องค์หนึ่งพระอริยบุคคลองค์หนึ่งท่านมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังผลจิตให้เกิดหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์จิตของท่านก็อยู่ในตัวท่านตัวท่านเองก็อยู่ต่อหน้าเราท่านไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้ไปไหนเลยแต่ทำไมถึงบอกว่าจิตตอนนี้ของท่านเป็นโลกุตระจิตเพราะจิตของท่านไม่ได้จับอะไรรอบๆตัว จับสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นจิต 8 ดวงไปจับนิพพานเป็นอารมณ์อนิพพานน่ะถือว่าเป็นตัวนิพพานเองเป็นของนอกโลกนะนิพพานเนี่ยนะเป็นของพ้นโลกเป็นของนอกโลกเป็นของไม่ได้ตั้งอยู่ในโลกจิตใดไปจับของนอกโลกจึงถูกกำหนดเรียกด้วยอำนาจของอารมณ์เนี่ยมาเป็นเครื่องเรียกว่าจิตใดไปจับสิ่งนอกโลกจิตนั้นถูกเรียกว่าเป็นโลกุตตรจิตไปด้วย ทีนี้มาดูโลกียจิตที่เรียกว่าโลกียจิตแปลว่าจิตที่คล้องอยู่กับโลกเนี่ยท่านมุ่งหมายเอาอารมณ์ของจิตนั้นเป็นสำคัญเพราะว่าจิตที่เป็นโลกียจิตนั้นมันจับอยู่แต่อารมณ์ที่เป็นเรื่องโลกคำว่าโลกตรงนี้อย่าเอาไปปนกับบวชก็ไม่บวช แม้แต่ฌานแม้แต่สมาธิก็ถือว่าเป็นโลกียะยังไม่เป็นโลกุตระเพราะอารมณ์ฌานอะไรที่เกี่ยวกับฌานนี่ก็ยังเกี่ยวอยู่กับโลกความสำเร็จของฌานก็ยังเกี่ยวอยู่กับโลกไม่พ้นไปจากโลกความสามารถของผู้ได้ฌานก็เป็นความสามารถแบบโลกโลกแบบโลกโลกในพุทธยกตัวอย่างเช่นว่าตาทิพย์อันเป็นอภิญญาเกิดขึ้นจากฌานถึงจะวิเศษวิโสไงมันก็เป็นเรื่องหนีไม่พ้นเรื่องเห็นรูปใช่ไหมใช่ หูทิพย์ยังไงก็หนีไม่พ้นได้ฟังเสียงมันก็เป็นเสียงอย่างเสียงที่มีลักษณะอย่างเราฟังเพียงแต่ความสามารถพิเศษกว่าเราแต่ก็ไม่พิเศษกว่าเทวดาใช่ไหมเทวดาไม่ตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้ไม่วิเศษกว่าพรหมเป็นของปกติของพรหมอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องโลกมันเป็นแต่เพียงว่าโลกียะขั้นกว่ากันและกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโลกียะที่ว่าข้องโลกคือข้องที่ท่านมุ่งไปเอา อารมณ์ของจิตเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเรายังไม่เคยเกิดโลกุตตรจิตซึ่งก็แปลว่าเรายังไม่เคยหน่วงเอานิพพานเป็นอารมณ์ได้ฉะนั้นประสบการณ์ของเรานั้นจึงเป็นประสบการณ์โลกโลกซึ่งประสบการณ์ที่เรามีอยู่เป็นโลกโลกเนี่ยเราจึงไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นเรื่องนอกโลกได้คือเรื่องวินิพพานนะหรือบางทีโลกียะที่มัน สูงกว่าโลกียะที่เราคุ้นๆอยู่เราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจกันได้ยากเข้าใจกันไม่ได้เพราะเหตุนี้เพราะประสบการณ์เราไม่มีนี่เป็นความหมายของโลกียะแต่ว่าเมื่อกล่าวให้เต็มแล้วโลกียะนั้นน่ะถึงจะเอาอารมณ์เป็นหลักแต่ว่าที่ตั้งของโลกียะมันก็อยู่ในโลกจริงๆด้วยนะใช่ไหมไม่ใช่มันไม่มีจิตไอ้ชนิดที่ว่าตัวจิตน่ะตั้งอยู่ในโลกุตตระคือตั้งอยู่ในนิพพาน แล้วก็ทอดสายตาลงมาดูโลกียะไม่มีก็ตัวจิตนี้ที่คือจิตโลกียะเนี่ยตั้งอยู่ในโลกด้วยแล้วก็มีอารมณ์ที่เป็นโลกโลกด้วยโลกุตตรจิตน่ะตัวจิตตั้งอยู่ในโลกแต่มีอารมณ์ไม่ใช่โลกเป็นโลกุตตระแต่ที่พูดเรื่องโลกียะโลกุตตระนี่เป็นการย้ำคราวนี้เราก็มาดูประเภทขยับเข้าไปนิดหนึ่งของโลกียะจิตแต่ละจำพวก พวกที่หนึ่งคืออกุศลจิตเราเคยพูดความหมายแล้วว่าทำไมถึงเรียกอกุศลจิตก็เอาความว่าจิตบาปจิตที่เป็นบาปความบาปทั้งหลายทั้งมวลที่เป็นพฤติกรรมแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจของสรรพสัตว์ทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งที่เป็นเดรัจฉานและสัตว์ในภูมิอื่นทั้งหมดนั้นมีสมุฏฐานจากอกุศลจิตแค่12ดวง แต่พฤติกรรมที่แสดงออกมันออกไปเป็นพฤติกรรมหลากหลายมากมายเหลือเกิน แต่ก็หลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านประมวลเข้ามาหาสภาวะจิตที่เป็นสมุฏฐานของพฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่รู้จบที่เป็นบาปทั้งหลายเนี่ยมีอยู่เพียง 12 เท่านั้นเรียกว่าอกุศลจิต12เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องตรงนี้แล้วเมื่อเราได้ยินใครเค้าบรรยายธรรมะเกี่ยวกับเรื่อง อิงพระอภิธรรมอ่านอรรถกถาอ่านพระไตรปิฎกพอได้ยินคําว่ากุศลจิต12อ่านวิสุทธิมรรคอ่านคัมภีร์ทางศาสนาเราก็จะนึกรู้ได้ทันทีอ๋อท่านหมายถึงจิตที่เป็นบาป 12 ชนิดที่เป็นที่งอกเงยของความเป็นพฤติกรรมชั่วร้ายทั้งหลายสารพัดไม่รู้จบใน 12 ชนิดนี้มีโลภะมูลจิต 8 โทสะมูลจิต 2 โมหะมูลจิต 2 แล้วมีดวงกลมๆน่ะเป็นเพียงภาพจําลองเรามีคําย่ออยู่ข้างในซึ่งเรายังจะไม่เจาะเข้าไปถึงตรงจุดนั้นโดยพิสดารในครั้งนี้คือก็ให้คุ้นตาไว้ก่อนครับอีกหน่อยเมื่อดูย้อนกลับมาก็ดีหรือได้ศึกษาต่อไปก็ดีก็จะค่อยๆกระจ่างชัดขึ้นที่เรียกว่าโลภะมูลจิตมีความหมายอย่างไรคําว่าโลภะเป็นชื่อของความโลภมีความหมายอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วทุกคน คำว่ามูลหมายถึงรากเหง้าแปลว่ารากเหง้าจิตก็คือจิตแหละแต่ว่าในทางพระอภิธรรมนั้นโลภะมีความหมายอธิบายแบบครอบคลุมทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเหมือนอย่างที่พูดกันโดยทั่วไปที่ว่าครอบคลุมทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือหมายความว่า ความยินดีติดใจทุกชนิดมากก็ตามน้อยก็ตามปานกลางก็ตามเรียกว่าโลภหมดในทางพระอภิธรรมจะต่างกันในทางที่เราพูดธรรมะกันแบบชาวบ้านทั่วไปว่าเวลาเราทํามาหากินไม่เป็นความโลภอยากได้ของคนอื่นเท่านั้นเป็นความโลภหากินสุจริตไม่เป็นความโลภหากินสุจริตเป็นความโลภ การทํามาค้าขายอันใดที่เป็นกําไรตามสมควรไม่เป็นความโลภอันใดที่ไปเอารัดเอาเปรียบก็ยังไม่สมควรเป็นความโลภเราก็พูดกันอย่างนี้แต่ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงพูดไว้เป็น 2 ชั้นในแต่ละที่บางแห่งมีความหมายเป็นชั้นชาวบ้านบางแห่งเป็นความหมายในชั้นสภาวะปรมัตถ์ครบหมดอย่างเช่นว่าอย่างอภิชฌาอภิชฌาที่ก็เป็นชื่อของความโลภนะเวลาท่านพูดกับชาวบ้าน ท่านจะหมายเอาความโลภอันไม่ชอบความโลภไม่ชอบหมายถึงความโลภที่ผิดธรรมะเรียกว่าความโลภแต่เวลามาพูดกับพระหรือพูดกับผู้ที่ฟังธรรมะในระดับละเอียดอภิชฌาหมายถึงความยินดีติดใจนิดหนึ่งก็เป็นแล้วเช่นสมมุติเราพูดกับพระเนี่ยเอาหมดเลยครับหรือพูดกับโยมที่ไปปฏิบัติวิปัสสนา เมื่อท่านตั้งหลักเวลาท่านแสดงสติปัฏฐานสูตรแก่ทั้งพระทั้งโยมที่กุรุที่เมืองกุรุก็พูดสติปัฏฐาน 4 แล้วก็มาถึงข้อความว่าอภิชฌาโทมนัสวินัยยาโลเกวิชฌาโทมนัสดังที่เราเอ่ยกันบ่อยๆนะอภิชฌาตรงนี้หมายถึงโลภทั้งหมดเลยโลภแม้กระทั่งโลภในธรรมะก็เป็นความโลภ นี่มาเป็นระบบพระอภิธรรมเนี่ยเค้าไม่แบ่งเพราะเห็นแก่หน้าใครไม่แสดงเพราะเห็นแก่หน้าใครแต่แสดงตามสภาวะธรรมที่ว่าแสดงตามสภาวะธรรมแปลว่าสภาวะธรรมคือความโลภนั้นเพราะมีลักษณะติดใจจะติดอะไรติดแค่ไหนลักษณะติดทั้งนั้น เป็นความโลภทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโลภะในพระอภิธรรมนั้นจึงรวมหมดนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งเป็นทั้งหมดเลยเท่าปลายเข็มก็เป็นเรียกว่าว่ากันละเอียดถึงขั้นเป็นแสดงผ่าแปดทีนี้มูลที่ว่ามูลเนี่ยหมายถึงความหมายจริงๆน่ะหมายถึงเป็นหลักใหญ่คำแปลว่ารากเหง้า แต่ความหมายหมายถึงเป็นหลักใหญ่ของจิตนั้นเป็นฐานรับรองสําคัญของจิตท่านจึงเรียกว่าโลภะมูลจิตโลภะมูลจิต ในขณะที่ยินดีติดใจในอารมณ์ต่างทั้งหลายเนี่ยมีความโลภเป็นเจ้าเรือนมีความโลภเป็นหลักใหญ่แต่ว่ามันมีไอ้ความรู้สึกปลีกย่อยอย่างอื่นเหมือนกันไม่ใช่มีแต่ความโลภอย่างเดียวเราสังเกตว่าเวลาที่เราเกิดความยินดีติดใจในอะไรขึ้นเราลองวิเคราะห์ดูได้เลยครับในทางทฤษฎีเนี่ยเขาว่าไว้อย่างละเอียด หมดจดเลยแต่ในทางประสบการณ์เราถ้าเราไม่ศึกษาทฤษฎีเราก็อาจจะมองไม่ออกแต่ถ้าไม่ศึกษาทฤษฎีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอพูดปั๊บเราก็นึกว่าอ่อนนั่นอ่อนนี้ได้ทันทีลองยกตัวอย่างนะว่าเวลาเราเกิดความโลภผมจะยกเทียบให้เห็นทั้ง 3 ระดับความโลภในระดับหยาบเป็นความโลภระดับผิดธรรมเช่นลองยกตัวอย่างสักอย่างเนี้ยจะได้เจาะต่อไป ทำงานแล้วรับเงินเดือนในผิดธรรมมั้ยไม่ผิดนะแล้วไม่ทำงานแล้วรับเงินเดือนเอาเปรียบเขานะเอาเปรียบเขาก็อย่างนี้เรียกว่าชักผิดธรรมเอาเป็นว่าไปฉ้อโกงครับอันนี้ชัดเจนว่าผิดธรรมผิดศีลก็สองจะปล้นเก้าโกงเขาเอาเปรียบก็โดยประการใดๆเป็นความโลภที่ผิดธรรม นี่เราดูเข้าไปในดวงความรู้สึกว่าในขณะที่คนเกิดความโลภอย่างผิดธรรมอยากจะได้เอาตั้งแต่อยากจะได้ในขณะนั้นมีความโลภอย่างเดียวหรือมีความรู้สึกอันเป็นบาปอย่างอื่นปนอยู่ด้วยมีความรู้สึกอย่างอื่นปนอยู่ด้วยมีอะไรบ้างนะใครมองเห็นยกขึ้นมาให้ดูสักตัวที่ยกมือจะยกมาให้ดูจริงๆนะหมายถึงยกมาเป็นคำตอบเช่นความฟุ้งซ่านมีไหม คนที่โลภอยากได้ของคนอื่นมากเท่าไหร่ท่านว่าฟุ้งมากเท่านั้นโลภก็อยากเท่านั้นฟุ้งก็มากเท่านั้นมีบ้างไหมครับที่โลภนะใจสงบดีสมาธิเกิดดีโลภยิ่งโลภมากยิ่งสมาธิเจียดอุปจาระก็ไปแล้วมันไม่มีอ่ะคนโลภทุกคนเนี่ยยิ่งโลภมากยิ่งฟุ้งมากพวกนี้ให้ไปนั่งทำสมาธิทำไม่เกิดขึ้นหรอก ก็ขนาดเราไม่ถึงขนาดนั้นแค่ห่วงบ้านห่วงช่องห่วงเงินห่วงทองยังไปได้ยังฟุ้งเลยใช่ไหมก็พอสมควรแต่พอปราบได้แต่ว่าถ้าลองไปถึงขั้นทางวังปิดนี่มันกลายเป็นเครื่องกังวลอย่างร้ายแรงและกลายเป็นเครื่องกีดขวางเป็นนิวรณ์ถึงขนาดทำให้บุคคลนั้นเจริญในธรรมได้ยากบรรลุธรรมได้ยากและถ้าหากว่าทำเกินประมาณรุนแรงมากไปนั้นกลายเป็น เป็นเครื่องขัดขวางที่เรียกว่าเป็นกรรมอวรกรรมเป็นกรรมอวรอย่างคนไปฆ่าเขาตายทำนองอย่างนี้เกิดว่าปฏิสารร้อนใจขึ้นกันอันนี้เป็นอุทธัจจะที่อยู่ในนั้นดวงหนึ่งถามว่าดวงอื่นมีไหมเอาอีกสักดวงอีกสักความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นเกิดความโลภอุทธัจจะกุกุจจะในขณะนั้นไม่มี แต่มันอาจจะมีพ้นเปลี่ยนได้แต่ในขณะจิตนั้นน่ะในทางหลักการว่าไม่มีมีอุทธัจจะมีได้อีกดวงหนึ่งก็คืออหิริกะเอาอโนตตปาซะด้วยกันนะเขามีความละอายความเกรงกลัวในขณะนั้นโลภขณะโลภเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มียิ่งโลภมากความอายบาปความกลัวบาปก็มีน้อยเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงในทางประสบการณ์ทางพฤติกรรม คนที่โลภจัดๆเนี่ยอย่าได้พูดเรื่องเวรเรื่องกรรมเลยครับอย่าว่าแต่คิดแล้วให้คำมาพูดให้ฟังเขาก็ไม่คิดไม่ฟังด้วยดีไม่อยากจะฟังฟังก็ฟังด้วยความไม่เชื่อฟังก็ฟังด้วยความต้านทานคัดค้านเป็นเรื่องที่คนละเรื่องคนละราวกับเขาเลยนั้นลักษณะคือความไม่เกรงกลัวต่อบาปความไม่ละอาบาปก็มีกำลังเท่าที่เขากำลังเกิดความโลภในระดับอย่างนั้น ไปด้วยนั่นอย่างคนปล้นเขากินขโมยเขากินโกงเขากินเนี่ยเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยมันคนละโลกกับเขาเลยครับเขาเห็นคนเชื่อพวกนี้เป็นคนโง่ไปเลยเลยก็ไม่รู้ใครโง่กันแน่นะนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตของคนขณะโลกความโง่ก็มีอวิชานะฮะ แต่ว่าอกุศลทั้งหลายที่เกิดอยู่ในขณะจิตที่เรียกว่าโลภะมูลจิตนะ อกุศลตัวอื่นไม่มีฐานะเป็นฐานใหญ่เป็นหลักใหญ่ของจิตโลภะเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ที่เรียกว่าโลภะเจตสิกเนี่ยเป็นหลักใหญ่อยู่ในจิตนั้นท่านจึงเรียกจิตนั้นด้วยอำนาจขององค์ประกอบสำคัญตัวนี้ว่าเป็นโลภะมูลจิตเพราะมีความโลภเป็นหลักใหญ่ตัวอื่นไม่เป็นหลักใหญ่ นั่นคำว่ามูลจึงหมายถึงความเป็นหลักใหญ่เหมือนกับเสาเรือนหรือเหมือนกับต่อหม้อที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่มันมีแปดดวงแหละคราวนี้มาดูโทสะมูลจิตคือจิตที่มีโทสะเป็นมูลอธิบายทำนองเดียวกันเพราะอกุศลจิตพวกนี้มีโทสะเป็นหลักใหญ่ไอ้อันอื่นไม่เป็นหลักใหญ่อันอื่นบางอย่างก็มีอย่างที่โลภะมี อย่างเช่นความฟุ้งซ่านมีไหมมีคนโกรธเนี่ยฟุ้งมาฟุ้งกับจิตใจขณะนั้นท่านบางทีใช้คำว่าอวิเคปาแปลว่ามีอาการซัดสายอกุศลทุกดวงมีอาการซัดสายหมดมันแล้วแต่ว่าจะสายยังไงเราพูดได้เลยว่าอกุศลจิตนั้นมีอุทธัจจะทำให้ซัดสายถามว่าสายไปหาอะไรก็สายไปหาอารมณ์ที่ มันอาจจะเป็นอารมณ์เดียวกันแต่มันสายคนละแบบไอ้โทสะมันก็สายแบบโมหะไอ้ตัวโลภะก็สายแบบหนึ่งโมหะไอ้โลภะก็สายทำสายเอาไว้สายยึดโทสะก็สายปทุสร้ายซึ่งจะสายยึดหรือสายปทุสร้ายก็ตามเถอะครับพูดโดยเบ็ดเสร็จแล้วท่านว่าสายไปหาความสุขและความทุกข์ ความทุกข์ยึดก็ทุกข์ยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยทำลายก็ทุกข์ทุกข์เนี่ยท่านไม่ได้ถือเอาอารมณ์เป็นผู้รับทุกข์นะเป็นสำคัญนะแต่ใครเป็นผู้ทุกข์สำคัญจิตคือบุคคลผู้เป็นเจ้าของจิตนั้นพูดเป็นคนก็ว่าคนที่เกิดจิตนั้นเองต่างหากเป็นทุกข์ เห็นแล้วไปทุบชามแตกชามไม่ทุบเราไปด่าใครคนอื่นเขาเนี่ยแน่นอนเขาอาจจะมีผลในทางความทุกข์แล้วแต่นั่นไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ผู้ที่กระทำเนี่ยเป็นทุกข์เองทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตเป็นลักษณะที่ต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือความภูมิซ่านแล้วก็คนมีความโกรธนั้นมีอหิริกามีโนตปาไหมมีไม่มีก็ต้องบอกมี พอผมถามว่ามีอหิริกะอหิริกะนั้นไม่ละอายอโนตัปปะคือไม่กลัวก็ต้องบอกว่ามีใช่ไหมแต่ถามว่ามีหิริไม่มีโอตัปปะไหมไม่มีขนาดนั้นไม่มีดังนั้นอภิธรรมเนี่ยเขาว่าเป็นขนาดนะเขาไม่ว่าเป็นอาการส่วนใหญ่ถ้าเราพูดอย่างภาษาชาวบ้านหรือพระพุทธเจ้าทรงแสดงความหมายอย่าง อย่างบุคคลทั่วไปอย่างชาวบ้านทั่วไปท่านก็กล่าวว่าคนนี้เป็นผู้ไม่ละอายต่อบาปคนนี้เป็นผู้ไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปพูดที่เป็นคนแบบคร่าวๆรู้ว่าบอกคนนี้เป็นคนไม่ละอายต่อบาปคือมีปกติไม่ละอายต่อบาปหรือคนนี้ละอายต่อบาปมีปกติละอายต่อบาปปกติคือหมายถึงส่วนใหญ่แต่ว่าพอดูเข้าไปในความเคลื่อนไหวของจิตในวันหนึ่งในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งอายทั้งไม่อายคนกัน นะบางขณะจิตก็อายบางขณะจิตก็ไม่อายพอโทษตัวแม่ก็ตั้งนั่งฟังอยู่เนี่ยบางทีก็อายบางทีก็ไม่อายพูดอยู่เนี่ยบางทีก็อายบางทีก็ไม่อายไม่อายก็หลักง่ายๆว่าเมื่อใดเกิดอกุศลจิตขึ้นขณะนั้นมีความไม่ละอายต่อบาปปรากฏมีความไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปปรากฏก็อย่าเถียงว่าเอ๊ะก็ไม่ได้ไปทำอะไรนี่ไอ้ทำหรือไม่ทำนั่นมันเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องขั้นกว่าเรื่องของระดับ กำลังวิเดตตัวนั้นก็เวลาเราเกิดความขุ่นอยู่ในใจขณะนั้นน่ะเห็นชัดเลยมันไม่อายจริงๆมันน่าเกลียดหัวตัวเองจริงๆนะเวลาอย่างเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยบางทีบอกแล้วบอกเล่าเตือนอะไรต่างๆว่าไม่ดีนะบาปนะเขาพี่แล้วนะเขาน้องแล้วนะเขาแม่แล้วนะพ่อแล้วนะยังจะไม่ยอมเลยเห็นไหมใช่ไหมเขาสามีแล้วนะเขาภรรยาแล้วนะเขาหน้าสงสารนะเขาอาจจะอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ยอมครับลองเกิด อกุศลจิตอยู่มันจะต้องแสดงลักษณะของความไม่ละอายมีลักษณะตรงนี้แล้วถ้าไม่สะอาดไม่ละอายนั้นเจือกับโทสะมันก็ ด้านที่จะไปทําร้ายเขาด้านที่จะไปด่าเขาไปประทุษร้ายเขาไม่กลัวเลยแล้วไม่กลัวจริงๆนะมันไม่รู้เอาความไม่กลัวจากไหนอันนี้ลองไปคิดดูจิตดูนะว่าเมื่อเกิดอกุศลจิตขึ้นเนี่ยมันไม่กลัวมันเอาความบ้าบิ่นมาจากไหนตัวนิดเดียวดูดวงบางคนนะเด็กตัวนิดเดียวมันโกรธขึ้นมาไม่รู้ไปเอาความบ้าบิ่นมาจากไหน มันไม่เตรียมตัวเลยอ่ะมันจะไปยังก็จะไปฆ่าเขาได้นี่เป็นลักษณะของไอ้กิเลสนั้นถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยพร้อมเนี่ยก็เป็นกิเลสที่บรรลุความสําเร็จบรรลุความสําเร็จไม่ใช่มรรคผลนะบรรลุความสําเร็จบาปตามที่มันมีลักษณะจะแสดงออกถ้าเหตุปัจจัยไม่พร้อมก็แสดงออกยังไม่บรรลุความสําเร็จคือไม่ครบองค์กรรมบททีนี้มาดูโมหะ โมหะมูลจิตคืออกุศลจิตชนิดที่มีโมหะเป็นหลักความจริงโมหะนั่นน่ะในโลภะมันก็มีในโทสะมันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้มีฐานะเป็นหลักเหมือนอย่างที่เกิดในโลภะมูลจิตเองพอมาเกิดเองอย่างเอกเทศนั้นโมหะนั้นมีฐานะเป็นประธานคือปรากฏชัด กว่าตัวอื่นถ้าไปเกิดปนกับโลภะถูกกลืนถูกกลบหมดคือถูกโลภะกลบถูกโทสะกลบหมดแต่ถ้าโลภะไม่มีโทสะไม่เกิดด้วยมันเป็นโมหะมูลจิตลักษณะของมันก็เด่นโลโมหะมูลจิตนะเป็นจิตที่ปรากฏกับเรามากที่สุดนะขอยืนยันว่าในจิตทั้งหลาย 45 ดวงที่เรามีเนี่ยถ้าถามว่าจิตกลุ่มไหนเกิดกับเรา มากที่สุดจําไปเลยครับโมหะมูลจิตโลภะก็ไม่มากโทสะก็มากกุศลก็ไม่มากถึงจะเข้าวัดเข้าวาใจบุญทั้งทานที่เขาว่าใจบุญใจบุญกันนักหนาเนี่ยก็ตามเถอะถ้าคนนั้นไม่ใช่คนที่เจริญสติอยู่เป็นปกติรับรองได้เลยไอ้เจริญเป็นปกติก็ยังดูให้ดีนะ ดูให้ดีว่ามันจะติดตลอดหรือมีโมหะเข้าไปแทรกมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าถ้าขั้นเข้มข้นนะปอดปออันนี้ก็อันนี้ต้องตอบตัวเองนะต้องตอบตัวเองว่าต้องตอบแบบลงไปลงมานะไม่ใช่ให้โมหะมันตอบให้ตัวโมหะนี่จะเกิดกับเราเป็นปกติอันนี้เป็นผลที่หลักการชัดเจนแล้วก็จากประสบการณ์ดูวิเคราะห์ดูจากหลักการเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเรานะถูก จิตมีลักษณะไอ้โลภเนี่ยมันโลภทั้งวันยินดีติดใจทั้งวันต่อๆๆกันมากๆเนี่ยมันไม่มีอ่ะโกรธทั้งวันก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เสียหมดแรงแต่โลภโมหะทั้งวันเนี่ยได้ไอ้บุญทั้งวันก็แหมให้ทานทั้งวันใส่บาตรทั้งวันก็ไม่ได้นะแต่เจริญกรรมฐานทั้งวันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคู่ปรับกันอย่างดี สำหรับคนที่มีศีลแล้วเนี่ยจำกัดไอ้โลภะโทสะหยาบๆไปเท่าไหร่มีสมาธิแล้วจำกัดโลภะโทสะอะไรไปได้มันจะเหลือกิเลสโมหะเนี่ยครับที่มันรอดรูตะข่ายศีลเอาไม่อยู่ฌานก็ยังเอาไม่อยู่เลยไอ้สิ่งที่จะเป็นปฏิปักษ์สำคัญที่จะเอาอยู่คือการเจริญสติปัฏฐานเจริญนิพพานเนี่ยนะพอเรา เจริญอาธิพรหมจรรย์คือประพฤติหลักเบื้องต้นของพรหมจรรย์อะไรแต่ไรแล้วปราศจากกิเลสขั้นหยาบๆแล้วก็จะเหลือไอ้ส่วนละเอียดซึ่งจะต้องใช้สติปัฏฐานเข้ามาเป็นตัวปรับไม่งั้นก็ถูกโมหะครอบงำนั้นนิวรณ์เนี่ยมี 6 บ้าง มี 5 บ้างเพราะอะไรนิวรณ์โดยนัยยะของพระสูตรทั่วไปคือพวกนิวรณ์ที่ท่านแสดงแก่ฌานแก่สมาธิจะมี 5 มีกามฉันทะพยาบาทาตีนะมิตตะอุทธัจจะกุกกุจจะและวิจิกิจฉาแต่พอนิวรณ์ในขั้นของวิปัสสนาเป็น6ครับมีอีกนิวรณ์หนึ่งเพิ่มเข้ามาอวิชชานิวรณ์หรือโมหานิวรณ์เพิ่มเข้ามาอันนี้ท่านแสดงเป็นนิวรณ์ของวิปัสสนาว่านิวรณ์ 5 นั้นขวางสมาธิแต่นิวรณ์ 6น่ะขวางวิปัสสนา และวิปัสสนานั้นเจริญเพื่อถอนนิวรณ์ 6 ละนิวรณ์ทั้ง 6 แถมอวิชชาไปด้วย ในพระสูตรเนี่ยถึงมีนิวรณ์ส่วนใหญ่นิวรณ์ 5 ที่แสดงไว้ในระดับของจิตตวิสุทธินิวรณ์น้อยแห่ง 6 ไตรวิชาไว้ด้วยอันนี้เราได้หลักดีว่าถ้าเรายอมรับเรื่องโมหะมูลจิตแล้วเข้าใจสภาพของโมหะมูลจิตแล้วดูหน้าตามันให้ถูกว่าไอ้ตัวไหนเป็นโมหะมูลจิตเราก็ชักจะเริ่มเกิดการสำรวมระวังกิเลสแม้ละเอียดเล็กน้อยถึงขั้นนี้เป็น แล้วก็จะรู้สึกว่าเวลาเราว่างๆเนี่ยว่างๆไม่รู้จะทำอะไรหรือล้าจากการรับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของความโกรธแล้วก็ถอยมาตั้งหลักที่โมหะพอได้กำลังก็ดื้อขึ้นไปอีกหรือล้าจากความโลภแล้วจะล้าด้วยเหตุใดก็ตามก็ลงมาสู่โมหะเป็นกิเลสรองก้นรองหลังไว้เป็นกิเลสเตรียมพร้อม ซึ่งเราก็ถูกครอบงำอย่างนี้ที่เป็นกิเลสส่วนใหญ่ของเราแต่ในด้านของการเห็นชัดเนี่ยมันกลับตลับปัดกันครับว่ากิเลส 3 ตัว 3 ตระกูลจิตโลภะมูลจิตโมหะโทสะ 3 มูลเนี่ยจิต 3 มูลนี้เราได้คำตอบแน่ชัดว่าโมหะมูลจิตเป็นจิตเกิดบ่อยที่สุดแต่เมื่อถามว่าจิต 3 พวกนี้พวกไหนชัดที่สุดเกิดบ่อยแต่ว่ามันชัดในความรู้สึกแล้วไหม ไม่ชัดเลยถามว่าทำไมไม่ชัดถ้าถามลงไปคำตอบก็จะได้เห็นเลยที่มันไม่ชัดทั้งที่มันเกิดบ่อยมันน่าจะชัดนะนี่เป็นเรื่องแปลกว่าธรรมดาอะไรที่เราเห็นบ่อยพบบ่อยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเข้าใจถึงนั้นดีแต่จิตดวงนี้มันประหลาดว่าเห็นบ่อยเกิดบ่อยแต่ไม่ชัดเพราะว่าลักษณะของโมหะมัน เป็นความพร่ามัวมันติดเราอ่ะยิ่งเกิดบ่อยแล้วยิ่งไม่ชัดนะเหมือนความโง่อ่ะความไม่ฉลาดเนี่ยความปัญญาอ่อนน่ะคนปัญญาอ่อนก็ชัดในเป็นความปัญญาอ่อนใช่ไหมเขาอยู่กับความปัญญาอ่อนแต่เขาก็ไม่ชัดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันยิ่งเกิดมากแล้วยิ่งไม่ชัดเอาล่ะสมมติว่าเอาล่ะไอ้เกิดมากมันเหตุผลนั่นหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราจะเอาสติเข้าไปดูมันล่ะเอาความฉลาดเข้าไปดูมัน เราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะไปดูแล้วทำไมเป็นเหลียวไอ้ตรงโทสะมันชัดที่สุดตรงโลภะมันชัดเพราะมาดูโมหะเข้ามันชัดน้อยเพราะอะไรก็ตอบว่าเพราะว่าไอ้ตัวโทสะนั้นลักษณะมันชัดเจนในการรู้ความหยาบมันมากกว่ามันหยาบกว่าโลภะนั้นหยาบมาเป็นที่ 2 โมหะนั้นลักษณะหยาบมาเป็นที่ 3 โดยลักษณะมันหยาบละเอียดต่างกันอย่างนี้แต่ในแง่ของการละแล้วไอ้ชัดนั้นหนึ่งนะอย่าไปนึกว่าชัดแล้วละหยาบหยาบแล้วละหยาบไม่อย่างนั้นนะกิเลสที่ละกิเลสมี 3 หยาบกลางละเอียดกิเลสหยาบนั้นละง่ายละหยาบ ง่ายกิเลสละเอียดละยากฉันใดก็ฉันนั้นโดยลักษณะโลภะโทสะโมหะนั้นโทสะหยาบที่สุดโลภะที่สองโมหะที่สามแต่ในการละโมหะกลับละเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูโมหะในต่างองค์ประกอบกันนิดหนึ่งว่าที่กล่าวว่าโมหะมูลเพราะจิตนี้มีโมหะเป็นหลักใหญ่ อย่างอื่นไม่เป็นหลักแต่มีอย่างอื่นด้วยอย่างอื่นก็อุทธัจจะมีวิจิกิจฉามีอหิริกะมีอโนตตัปปะมีอันนี้เราเห็นได้ประการหนึ่งครับว่าความไม่ละอายต่อบาปและความไม่เกรงกลัวต่อบาปเนี่ยเมื่อเกิดอกุศลจิตทุกประเภทมันมีหมดแต่ว่าไอ้กําลังไม่เท่ากันความหยาบกระด้างไม่เท่ากันเวลาโลภ มันก็มีความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวโกรธก็มีความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวแต่ความหยาบเป็นอย่างหนึ่งพอมาถึงโมหะเข้าขณะที่คนเกิดโมหะเช่นกําลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยขาดสติขณะนั้นชื่อว่ามีความไม่ละอายและความไม่เกรงกลัวมันมีจริงๆใช่ไหมหรือจะให้มีว่าขนาดนั้นละอายอายเหลือเกิน แต่อายแล้วนั่งโง่อยู่ทำไมล่ะนั่งให้โมหะครอบงำอยู่ทำไมเพราะว่าความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวขนาดนั้นนะมันละเอียด ประณีตกว่าเป็นแต่เพียงว่าขณะนั้นน่ะเราลองนึกดูว่าเราเกิดความหลงขึ้นเนี่ยเราไม่เคยอายเลยทุกถ้าไม่พูดถึงเรามาศึกษาธรรมะอะไรแต่ไรแต่แล้วเนี่ยนะเราไม่เคยอายเลยขณะนั่งใจคอเหมือนไม่อายต่อบาปนั้นจริงๆบางทียังอุตส่าห์นึกชื่นอกชื่นใจพอใจกับความรู้สึกเหมือนลอยนั้นได้ซ้ำไปแต่พอมาเราเข้าใจแล้วก็เกิดความรู้สึกอายแต่ที่รู้สึกอายมากเป็นพิเศษอย่างที่เคยพูดในเรื่องกิเลสแล้วอะคือขณะที่ปฏิบัติธรรมขณะนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตกับกิเลสอย่างนี้ว่าเรามานั่งเหม่อลอยอยู่ทำไมมานั่งขาดสติอยู่ได้ยังไงเราก็จะเกิดความอายเดี๋ยวดูเพื่อนเขาบำเพ็ญความเพียรกันดีนี่เขาก็บำเพ็ญความเพียรกันดีให้เรามานั่งขาดสติอยู่ได้ยังไงก็เกิดความละอายอายบาปตัวนี้อายมากแต่บาปนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยในชีวิตธรรมดาใช่ไหมมันแค่ขาดสติใหญ่โตอะไรใครเดือดร้อนบอกว่าไอ้กิเลสอย่างนี้ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่คนเดือดร้อนคือเราผู้เป็นเจ้าของกิเลสและเรื่องที่ถือว่าเป็นเดือดร้อนในขนาดนี้หรือในระดับนี้ก็คือเดือดร้อนที่อวิชชาบดบังอริยสัจเรากำลังพยายามเพื่อที่จะเข้าถึงอริยสัจเป็นภาระหน้าที่เป็นความมุ่งหมายใหญ่ของเราขนาดนั้นแต่มาปล่อยให้อวิชชาบดบังเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นความเสียหายใหญ่เรียกว่ามุตตัตตสติผู้มีสติหลงลืมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดในขั้นนี้ท่านพูดว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นภาระใหญ่เป็นอันตรายใหญ่สำหรับผู้ที่มีระดับความสนใจถึงขั้นสูงแล้วอันนี้ก็เป็นการอธิบายความหมายของคำว่าอกุศลจิต12ที่แบ่งเป็นโลภมูลจิตซึ่งมี8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2โดยหมายถึงจิตที่มีตัวโลภะเป็นหลักใหญ่โทสะเป็นหลักใหญ่โมหะเป็นหลักใหญ่อันนี้ก็ผ่านไปก่อนนะ